ar fi ucul pe lume, codrule, ce rău i-ar sta la pădure, codrule. Stă pe cracă, se rotește, codrule, ca mândra când se gătește, codrule. Codrule, lasă-ți frunza jos, ca să fii și mai ucos, codrule. Atunci când pădure-i mută, codrule, vine cucuiar și cântă, codrule. Numai în pădurea deasă, codrule, cântă cucul, nu mă lasă, codrule. Codrule, pe cărarea ta eu mergeam cu bădița, codrule. Pasăre, nu mai cânta, cucule, că-mi e dor de bădița, cucule. Și de-atâta dor ce-mi vine, cucule, că nu-i badea lângă mine, cucule. Codrule, lasă-ți frunza jos, ca să fii și mai uros, codrule. Codrule, mi-aduc aminte, codrule, pe cărarea de pe munte, codrule. Unde am fost sărutată, codrule, de bădița prima dată, codrule. Florile și cărările pe unde am colindat, l-am uitat. Codrule, pe cărarea ta eu mergeam cu bădița, codrule.